Kowalski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń Klejf-Kelus. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwany Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, jest 21. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W stolicy Ukrainy obraduje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To w związku z napiętą sytuacją na wschodzie kraju. Kolejny atak z użyciem broni chemicznej w Syrii. Media rządowe i siły opozycji oskarżają się wzajemnie o użycie trującego gazu w centrum kraju. W Dębicy stanął monument ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej, ale są tacy, którym nie odpowiada jego lokalizacja. Na początek Ukraina. Jak informuje minister spraw wewnętrznych, w Kramatorsku trwa strzelanina między milicją a uzbrojonymi ludźmi, którzy próbują zająć posterunek milicji. Arsen Awakow przekazał, że napastnicy posługują się bronią, która jest wyłącznie na wyposażeniu Armii Federacji Rosyjskiej. Oświadczył też, że milicji udało się odeprzeć atak na komisariat w mieście Krasny-Łyman. Moskwa zaprzecza, jakoby na wschodzie kraju działali rosyjscy agenci. Jako bezpodstawne określił minister spraw zagranicznych Rosji formułowane przez Kijów zarzuty w tej sprawie. Siergiej Ławrow powiedział to w rozmowie telefonicznej z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Deszczycą. A od godziny w Kijowie obraduje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Powodem są separatystyczne wystąpienia na wschodzie kraju. Rano kilkadziesiąt nieznanych uzbrojonych osób w mundurach zajęło komendę milicji w Sławiańsku. Przyjęli znajdującą się tam broń i według danych ukraińskiego MSW rozdali ją pikietującym w Sławiańsku zwolennikom przyłączenia do Rosji. Protestujących poparła mer sławiańska Nela Sztepa. Do podobnych incydentów, choć na mniejszą skalę, dochodziło również w innych miastach na wschodzie, Krasnym Łymaniu, Krasnoarmijsku i Kramatorsku. Jak jednak informuje ukraińskie MSW, komendy milicji w tych miastach były przez jakiś czas okupowane, ale separatystom nie udało się ich przejąć. Ponadto w stolicy obwodu Doniecku prorosyjscy demonstranci weszli do miejscowej siedziby MSW i wymogli na szefie donieckiej milicji dymisję. Rano minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow zapowiadał ostrą rozprawę z uzbrojonymi, jakich nazwał terrorystami. Do tej pory jednak nie było zdecydowanych działań. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejny atak z użyciem broni chemicznej w Syrii. Media rządowe i siły opozycji oskarżają się wzajemnie o użycie trującego gazu w jednej z wiosek w centrum kraju. Podają, że są dwie ofiary i ponad 100 osób rannych. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują wnętrze szpitala wypełnione mężczyznami i dziećmi. Niektórzy mają założone maski tlenowe. Państwowa telewizja syryjska oskarżyła powiązane z Al-Kaidą ugrupowanie Nusra Front o użycie chloru. Od maja na południu Hiszpanii stoi zacumowany statek ze specjalistycznym sprzętem do niszczenia broni chemicznej i grupą ekspertów. Są gotowi do pracy. Syryjski rząd zgodził się na likwidację swojego arsenału chemicznego na podstawie porozumienia gwarantowanego przez Waszyngton i Moskwę. Kłótnia o pomnik w Dębicy. Dziś na placu Mikołajkowów został odsłonięty memoriał ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym samym czasie pikietowali tam przedstawiciele środowisk lewicowych oraz miejscowego koła Sybiraków. Sprzeciwiają się lokalizacji pomnika w miejscu upamiętnienia mordu katyńskiego. Niestety nasze pisma, nasze prośby, nasze w ogóle staraliśmy się w grzeczny sposób tę sprawę załagodzić. Nie doszło do porozumienia i pomnik stanął. Protest skrytykował poseł Jan Warzecha, jednocześnie prezes stowarzyszenia, które ufundowało pomnik. To przykre, kiedy największa narodowa tragedia w powojennej historii naszej ojczyzny jest dla niektórych rodaków powodem do poniżania i szargania dobrego imienia ofiar oraz tych, którzy chcą uczcić ich pamięć. Jego wystąpieniu towarzyszyły gwizdy pikietujących. Policja i służby porządkowe nie interweniowały. Banki żywności radzą planować, by nie marnować. Mowa o zakupach żywności przed świętami Wielkiej Nocy. Maria Gosiewska z Federacji Polskich Banków Żywności podpowiada, warto zrobić najpierw przegląd lodówki i szafek, by nie kupować na żywioł, a później jedzenia nie wyrzucać. Właśnie tworząc chociażby taką listę, już możemy to zrobić w ten weekend, po to, żeby po pierwsze nie kupić dwa razy tego, co już mamy, albo kupić te produkty, które nawet jeśli okaże się, że nie wykorzystamy w tej danej chwili na święta, to że one jeszcze będą nadawały się do dłuższego przechowywania, takie rozsądne zakupy. Banki żywności zachęcają do zwracania uwagi na daty przydatności do spożycia kupowanych produktów i warunki ich przechowywania po otwarciu opakowań. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już Michał Gąsiorowski i sport. Finał BNP Paribas bez Agnieszki Radwańskiej. Polka odpadła w półfinale, przegrywając z francuską Alice Cornet. Pierwszego seta Radwańska wygrała do zera, drugiego przegrała do dwóch, a trzeciego... W trzecim było równo, no to leży faktycznie mój błąd, że nie wygłaszałam swoich szans. I dlatego Polka przegrała do czterech i cały mecz. Zabraknie jej w finale, a tam Cornet zmierzy się z Włoszką Giorgi, która po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju WTA. Wszystko już jasne w T-Mobile Ekstraklasie. Jasne jak na tę część sezonu. Prowadzi Legia, która ma 5 punktów przewagi nad Lechem i 7 nad Ruchem. W grupie mistrzowskiej znalazły się jeszcze Pogoń, Wisła, Zawisza, Górnik i Lechia. Czyli nic się nie zmieniło po tej kolejce, oprócz liczby punktów, którą trzeba było podzielić na 2. W dzisiejszych meczach Zawisza przegrał z Ruchem 0-3, Zagłębie uległo Legii 1-3, Wisła Kraków przegrała z Podbeskidziem 0-1, po 1-0 Śląsk wygrał z Lechią, Pogoń z Widzewem, a Korona z Krakowią. Poza tym Jagiellonia zremisowała 1-1 z Piastem, a Górnik przegrał 0-3 z Lechem. 0-3 to wynik, który będzie się dziś śnił także piłkarzom Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec na własnym boisku przegrali właśnie 0-3 z Borussią Dortmund. Co ciekawe, Robert Lewandowski wszedł dopiero w 62 minucie. Gola nie strzelił. Kulminację emocji przeżywali dziś kibice siatkówki w Kędzierzynie Koźlu. Zaksa, która w playoffach prowadziła 2-1, musiała wygrać za Sekoresowią Rzeszów, by awansować do finału. Nie wygrała. Przegrała 1-3. W półfinałach jest więc remis 2-2 i finalistę poznamy dopiero po 5 spotkaniu. Finalistę Pucharu Polski piłkarzy ręcznych znamy już dzisiaj. To Vive Targi Kielce, które pokonało 38-32 Azoty Puławy. W drugim półfinale grają właśnie Orlen Wisła Płock i Chrobry Głogów. Rajdowcy walczą za to o punkty Mistrzostw Polski w rajdzie świdnickim. Po drugim dniu prowadzi Wojciech Chuchała, który sam nie spodziewał się, że pójdzie mu aż tak dobrze. To nie jest tylko moja zasługa. Ja myślę, że ja muszę swojej pracy dołożyć jeszcze trochę więcej. Po prostu zespół Sirelli przygotował taką maszynę, że to jest aż nie do wiary. A jednak Chuchała ma 27 sekund przewagi nad Wojciechem Grzybem i 44 nad Tomaszem Kucharem. Michał Kwiatkowski stracił natomiast 49 sekund w klasyfikacji generalnej do Alberto Contadora. Chodzi oczywiście o kolarski wyścig dookoła Kraju Basków. Polak kapitalnie pojechał dziś w jeździe indywidualnej i w klasyfikacji generalnej awansował z 7 pozycji na 2. Wyścig zakończył zatem na podium. Na dziś to wszystko. Jutro zapraszam do trzeciej strony medalu, jak zwykle od 17. Nocą przelotnie padać może na północnym zachodzie. Opady będą przesuwać się w stronę centrum kraju. Będzie od 1 do 7 stopni. Na Suwalszczyźnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1. Jutro już wszędzie pochmurno i niestety będzie padać. W Gdańsku termometry pokażą 11 stopni, w Toruniu i Łodzi 13, w Przemyślu i Zielonej Górze 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamant, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Auto Muzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter if I'm chasing more ideas. It doesn't matter. Fajna płyta. Wziąłem okładkę do ręki, żeby się nie pomylić drugi raz. London Grammar. Kto wie, czy nie najfajniejszy numer, przynajmniej na razie. Tak uważam. Płyta, która przypomina kilka, jeżeli nie kilkanaście innych, ale zupełnie to w niczym nie przeszkadza. Dołączyła w ostatnich tygodniach do tego naszego albumu. Thank you. Wspominacie Black Lips, bardzo fajny zespół. W dodatku niebawem przyjeżdża do Polski. Będziemy informować na bieżąco. Kolejna zupełnie nowa rzecz. Znamy, ale dzięki pani redaktor będziemy mieli na koniec programu jeszcze przed premierę na ten sam temat. Skoda Automuzyka, konkurs trwa do końca kwietnia, możecie zgłaszać swoje propozycje. Na pewno zostaną pobite wszelkie dotychczasowe rekordy, to już wiemy na pewno. Wczoraj miałem przyjemność porozmawiać przez chwilę z jedną z moich koleżanek jurorek. No słuchamy i wybieramy własne jurorskie typy, co nie jest łatwe, bo trzeba przesłuchać prawie 2000 utworów. Ale w większości przypadków to jest po prostu duża frajda. To jeszcze jedna nowość. Agatha was beautiful. long black hair and aching eyes. Even when she didn't feel so good, she looked all right. She always had a smile, and it was good for a while. I wouldn't answer each time the phone rang, but I should have stayed with Agatha Chang. Agatha, she wasn't mean. She didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight. Made you feel like you're both right, but then I lost sight. I couldn't bear to break up my old gang, but I should have stayed with Agatha Chang. What was so important then? I haven't a clue. How could I have been so blind and Agatha, where did you go? Do I have the slightest chance? I could make up for everything that I did wrong, but I know it's just a song, and you're probably long gone. Forgot all about her each night that I sang, but I should have stayed with Agatha Chang. O to, czy pamiętacie grupę Ilc, nie będę pytał, bo wręcz nie wypada. Wszyscy, którzy dopytują się o odsłuchy Led Zeppelin, niech się jeszcze uzbroją w cierpliwość na jakiś kwadrans. Pierwsze informacje podamy jeszcze w tym wydaniu listy osobistej, obiecuję. Teraz za chwilę część druga rozmowy z twórcami Orange Warsaw Festival, Rinkę Rejensem i Sławomirem Nowaczeskim, ale najpierw zaśpiewa nam akustycznie, czyli trochę inaczej niż będzie na Stadionie Narodowym dokładnie 14 czerwca w sobotę wieczorem jedna z najważniejszych postaci festiwalu. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no eye. And all of the ghouls come out to play. Every demon wants his pardon. I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my shoes drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no eye, I can see no eye. I'm always dragging that horse around. Such a mournful song. O tym, żeby zrobić na przykład koncert zmontowany z telefonów komórkowych i wpuścić w internet? A, to bardzo śmieszne, bo my teraz rozmawialiśmy o to, bo chcemy robić aplikację, gdzie ludzie na ich telefonu mogą oglądać kamerę, ktoś na każdy koncert kamerę i nie macie tylko na BIM, macie możliwość też oglądać i wybierać kamerę, kto są robią na koncercie, że masz bliski plan lub mix na telefonie. Że oczywiście próbujemy taką rzecz wymyślić też dodatkowy. Tylko tu jest trochę taką rzecz, bo możemy tak mówić, tak na początku powiedziałem, że mam trochę taką korzenie teatralne, bo urodził się profetą, bo moja mama była aktorką i taki uderzenie, prawdziwy kontakt z ludźmi tak bardziej jak jest w telewizji, to mi bardzo przykręci i w tym szukam na taką formę prawdziwej rozrywki. Tak. Być może znajdziesz w takim razie coś takiego na koncercie, co przybliży współczesny koncert ludziom trochę inaczej niż po prostu zwykła transmisja telewizyjna. Sławek, rozmawiam często o tym, że festiwal Orange ma być festiwalem miejskim, że ja głęboko wierzę, że od paru lat dorosło całe pokolenie ludzi, które chce pójść na koncert i zobaczyć symboliczną Metallicę w bardzo dobrych warunkach, a niekoniecznie pojechać pod namiot. Twój pomysł na to, żeby, wasz pomysł na to, żeby rozwinąć w tym roku festiwal jest trochę pogodzeniem ognia z wodą, bo nie wszyscy jeszcze może wiedzą, będą w tym roku dwie sceny. Będzie być może takie zaplecze no, bardziej festiwalowe, jednak w centrum miasta z możliwością, nie wiem, pojechania spać do domu po prostu. Znaczy, to jest odpowiem w ten sposób. My myśląc o festiwalu w momencie, kiedy go przyjęliśmy, wiedzieliśmy, że to musi być największy obiekt w mieście. I tak się składa, że są możliwości dookoła tego obiektu jeszcze. I my w zeszłym roku już myśleliśmy o tym, żeby to była formuła trzydniowa i żeby to były dwie sceny, żeby właśnie nie był to cykl koncertów i żeby to nie było 80 artystów, tylko żeby rozbudować ten line-up do poziomu kilkudziesięciu artystów. Myślę, że to w tym roku nam się udało. Natomiast my jesteśmy przedsięwzięciem na skalę unikalną nie tylko w naszym kraju, ale też w Europie, bo takiego festiwalu miejskiego, który jednocześnie jest i festiwalem, i eventem, jest skierowany do wszystkich i do fanów muzyki, ale przede wszystkim... też do ludzi, którzy po prostu chcą uczestniczyć w dobrej zabawie i szukają rozrywki na wysokim poziomie w centrum miasta. No po prostu nie ma w Europie, nie ma w Polsce i myślę, że to jest nieprawdopodobne, że my jesteśmy taką awangardą z tym, co zaproponowaliśmy w zeszłym roku, a też uczestniczyliśmy w procesie produkowania i powstawania tego festiwalu od 2010 roku, bo to też jest tak, że... To jego ewolucji kiedyś tak. Ktoś napisze pracę doktorską pewnie. Bo to jest tego typu historia. Znaczy my jak gdyby mamy bardzo klarowną wizję i ta wizja dotyczy przede wszystkim tego, żeby to był masywny event o charakterze festiwalowym, przeznaczony dla jak najszerszego gremium odbiorców. I taka jest nasza wizja i taka jest nasza strategia również w tym roku line-upowa, bo ten line-up, który jest w tym roku, to jest bodaj największy line-up festiwalowy w historii tego kraju i to jest... To są największe nazwiska i to jest największa liczba tych nazwisk, mówię o artystach, którzy są podczas jednej imprezy. To jest bezsprzeczne. Wszyscy nam tego gratulują już w tej chwili, a to jeszcze nie koniec. Trudny temat, którego się nie boimy, powiedzmy wprost. Stadion Narodowy i dźwięk. Powiem bardzo krótko i bardzo treściwie. Potrzebne są strukturalne rozwiązania architektoniczne. Myślę, że ktoś nie dopatrzył pewnych kwestii tam po prostu i każdy promotor, każdy organizator koncertów mierzy się z tym czasem. My w tym roku planujemy zrobić pewną rzecz, która pomoże nam wyrównać ten dźwięk, bo musicie państwo też wiedzieć, że ty, Piotrze, to wiesz, że tak naprawdę w sytuacji, w której na Front of the House, na focha wpuszcza się realizatora zespołu, no my tak naprawdę tracimy nad tym kontrolę, co się dzieje z dźwiękiem. Mamy na to pomysł, nie chcę o tym jeszcze mówić, ale tak jak powiedziałem na samym początku, bez rozwiązań architektonicznych, bez poprawy architektury, bez zbudowania systemu wytłumień, no to nie będzie najprostsze zadanie. I've been a jet player. Queens of the Stone Age na Stadionie Narodowym na Orange Warsaw Festival w tym roku, w piątek, 13 dnia czerwca. Część trzecia i ostatnia rozmowy ze Sławkiem Nowaczewskim i Rinkeru Jensem za 2 tygodnie w liście osobistej. Za tydzień, przypominam, naszym gościem będzie zespół SBB, a za 2 tygodnie oprócz rozmowy na temat Orange Warsaw Festival także gość w studio zespół, i teraz postaram się to dobrze powiedzieć, Miąższ. No a teraz to, na co niektórzy czekali. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. I guess the wind says it's been sail away, leave the day way up high in the sky. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? What you need so bad. Jimmy Page stwierdził, że tej wersji nie da się już słuchać i po 20 latach od ostatniego remasteringu trzeba, używając współczesnych środków, zrobić wszystko na nowo. Pierwsze trzy płyty Led Zeppelin ukazują się na rynku już niebawem. 2 czerwca, zapamiętajcie tę datę, 2 dzień czerwca, tak przynajmniej na dziś to wygląda. Będziemy to potwierdzać i przypominać, ale wszystko wskazuje na to, że 2 dnia czerwca o godzinie 19 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej z płyt winylowych, ale tych wydanych zupełnie na nowo i z gramofonu posłuchamy 3 pierwszych albumów grupy Led Zeppelin. Wszystkie 3 jednego wieczoru, także to będzie dość potężna porcja. Oczywiście jak tradycja każe, na bardzo dobrym, a wręcz znakomitym sprzęcie odtwarzającym. Te specjalne wydania będą miały bonusy. Coś w rodzaju promosa pokazującego, co tam się będzie działo, jest już w linku na Facebooku listy osobistej, ale słuchać będziemy przede wszystkim tych podstawowych nagrań. Natomiast lista osobista bezpośrednio przed tym poniedziałkiem w sobotę będzie poświęcona 3 pierwszym płytom w nowych wersjach. Tam trochę tych rarytasów się pojawi. W Osieckiej 3 płyty po 40 mniej więcej minut każda. To i tak wystarczająca porcja. Tam będą tylko te ikonowate nagrania z tych płyt. Jak się tam dostać? No pewnie przez pisanie do listy osobistej, ale błagam, jeszcze nie teraz. Przyjdzie taki moment, kiedy zorganizujemy coś w rodzaju zapisów na ten wieczór. Przypominam raz jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby wtedy zrobił sobie 3 godziny mniej więcej czasu. Poniedziałek, 2 dzień czerwca, wieczorem od 19 do prawie 22. Oczywiście tradycyjnie będziemy mieli też stoisko z wszystkimi możliwymi wersjami tych wydania. Ich jest cała fura. Będzie można od razu na miejscu w bardzo dobrej cenie te wydawnictwa nabyć. Mamy też jeszcze sporo niespodzianek, jakich do tej pory przy tego typu odsłuchach nie było, ale o tym będziemy częściowo informować, a częściowo przekonacie się dopiero 2 czerwca wieczorem. Yeah.